powiedz, ile życie ludzkie warte jest, powiedz, ile jeszcze spadnie słonnych łez, powiedz, ile jeszcze będzie tak jak jest, wiesz, to powiedz, ile, powiedz, powiedz, powiedz, ile życie ludzkie warte jest, powiedz, ile jeszcze spadnie słonnych łez, powiedz, ile jeszcze będzie tak jak jest, wiesz, to powiedz, ile, powiedz, powiedz, ty powiedz, ile wart jest człowiek, ile masz go w sobie, sam sobie odpowiedz, między prawdą a Bogiem, nie jeden był pechowiec, wieczorem miasto wrogie, strach mu bije spod powiek, zaciśnięte pięści obie, zasypia metropolia, w starciu ma nierówne szanse jak Dawid i Goliat, jest sam, ma ich trzech, to już pech odekstrzymane, nic nie zrobią, nie zabiorą, przecież jestem spłukany, a może jednak się pomylił, nagle w oczach trwoga, zwiskali go, skopali, odebrali czucie w nogach, więc może powiedz, jako człowiek teraz, dlaczego nasza wartość ciągle spada w stronę zera, śmierć nie wybiera, życie czasem krótkie i ulotne, przez głupotę ludzką, są tragiczne punkty zwrotne, alkohol furam się przed siebie jak wichura, jaś wam mu się cieszy, pewnie gdzieś się spieszy, a po drodze zabił dwójkę dzieci na przejściu dla pieszych. To świata podłość, odbiera nam oddech, wolność, naszą godność, której każdy potrzebuje, a nie jeden ojciec jest, co se nakatuje. Poczekaj, syn podrośnie, później też odreaguje. To świat tak nas wychowuje, że tylko my działamy tak na siebie w tłumie, tam gdzie ja i ty, ja i ty. Powiedz, ile życie ludzkie warte jest, powiedz, ile jeszcze spadnie słonnych łez, powiedz, ile jeszcze będzie tak jak jest, wiesz, to powiedz, ile, powiedz, powiedz, powiedz, ile życie ludzkie warte jest, powiedz, ile jeszcze spadnie słonnych łez, powiedz, ile jeszcze będzie tak jak jest, wiesz, to powiedz, ile, powiedz, powiedz. Ostatni dzwonek, ze szkoły znów wybiega jakiś chłopak, to przesądzone, jeszcze nie wie jaki perkotopa szedł w swoją stronę, nie myślał wcale o kłopotach, nie wie, że na plecach ma spojrzenia pogrążone w gniewie. To dwóch typów starszych, on parę groszy ma, to im wystarczy. Odwdzięczą się za to, że los ich karcił, kamienie w garści, on dostał w głowę raz, drugi. Strumienie farby hajsu tyle, że se kupią szlugi. Nie przetrwał tej próby czasu ten niewinny chłopak. Karetka się spóźniła, pobłądziła gdzieś po bokach. Chwila trwogi w oczach bliskich, jedna myśl w głowie. Teraz powiedz, ile tak naprawdę warty jest człowiek, ile ludzkie życie warte, co jest na serio, co jest żartem. Wrócisz bezpiecznie do domu i to jest fartem. Zastanów się chwilę, jak to wszystko łatwo przerwać. To jest przywilej, zobacz jak łatwo go odebrać. Powiedz, ile życie ludzkie warte jest, powiedz, ile jeszcze spadnie słonnych łez, powiedz, ile jeszcze będzie tak jak jest, wiesz, to powiedz, ile, powiedz, powiedz, powiedz, ile życie ludzkie warte jest, powiedz, ile jeszcze spadnie słonnych łez, powiedz, ile jeszcze będzie tak jak fenomen jest, wiesz, to powiedz, tak, ile. Dobrze wiesz jak jest dziś. Nie ma nic za darmo, trzeba się o wszystko bić. Trzeba, ludzie biją się jak o kawałek nieba, o kromkę chleba, Boże przebacz. Ale czy widzisz morderstwo na ulicy? Nie za pensję, nie za więcej, za grosze. Prosi cię, to nie oddasz, bo to twoje. Ugodzi cię i wtedy wiesz jak swoje. Czy to tyle jest warte? Życie ludzkie za kredytową kartę, czy telefon, czy za sikor? Powiesz mi to, dlaczego krzyczą nocami bezbronne kobiety? Dlaczego idą w środku dnia niestety? Nekrolog, bo przycięli go z Motorola. Coś nie tak, to nie kradnie, nie zabija, bieda. To peta, który myśli, że się dorobi jak sprzeda. Znaleziono ciało, morderstwo na tle rabunkowym. To zginęło 200 zł, a nie samochody. Nie biżuteria, chuj wie ile warta. To pieniądze na komorne, które przykitrała matka. Fenomen, ta, ta. Powiedz, ile życie ludzkie warte jest, powiedz, ile jeszcze spadnie słonnych łez, powiedz, ile jeszcze będzie tak jak jest, wiesz, to powiedz, ile, powiedz, powiedz, powiedz, ile życie ludzkie warte jest, powiedz, ile jeszcze spadnie słonnych łez, powiedz, ile jeszcze będzie tak jak jest, wiesz, to powiedz, ile, powiedz, powiedz, powiedz, ile życie ludzkie warte jest, powiedz, ile jeszcze spadnie słonnych łez, powiedz, ile jeszcze będzie tak jak jest, wiesz, to powiedz, ile, powiedz, powiedz, powiedz, ile życie ludzkie warte jest, powiedz, ile jeszcze spadnie słonnych łez, powiedz, ile jeszcze będzie tak jak jest, wiesz, to powiedz, ile, powiedz, powiedz.